altă linie, desigur. Se întâmplă și astfel de lucruri. Așa e, în gară. Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit. Ok, începem o nouă ediție de Kiss Kiss in the Mix. 3 ore de super party, super petrecere la Kiss FM, ca în fiecare seară de la 7 la 10. Începem mixul din această seară cu Nadia Ali, Rapture. Vinerea Luca, Out of Your Business. Și ne întâlnim și cu Jennifer Lopez și Pitbull, On the Floor. Pregătim dedicațiile voastre de Kiss-uri, 0722 20 60 20, SMS-uri cu tarif normal, desigur. Și le așteptăm și pe facebook.com/KissFM România, pe Facebook, doar când vom da noi startul, dar vine și startul de Kiss-urilor în câteva minute. Astăzi este marți, așa că avem două proiecte de debutanți, da. Sau două proiecte debutante la Kiss Kiss Mix. Dacă... O să povestim despre ele mai încolo. Cred că trebuie să facem un jingle nou. Dacă e marți, avem debutanți. Nu? A, merge și rima, da, de ce nu? E cu rima. Puțin mai încolo, Roxana Neme și după ora 8:30, Red Coat, pe care știm că o piesă mai veche din playlist-ul Kiss FM, au acum un single nou, vin să le lanseze la Kiss Kiss in the Mix. Ok, hai cu mixul, cea mai bună muzică. Să ascultă la Kiss! Party people! Felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Then you left, slowly moved right in. All this time, all my love, where you been? Me, I'm what it, don't you know? My love, I want you so. Sugar, you make my soul complete. Rapture tea, so love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, suicide, my man. It's a new generation. Mr. Worldwide. Of party yeah. people. Get on the floor, darling. Get on red wine. Let me introduce you to my party people. Tonight we gon' make it on the floor. început Jennifer Lopez împreună cu Pitbull, On The Floor, foarte, foarte tare piesa asta. Hai să vă spunem, avem podcastul Kiss Kiss in a Mix, e updatat, e la zi pe kissfm.ro, /KKM, intrați, ascultați și descărcați. Și hai să ne ocupăm ușor, ușor de primul calup de dedichisuri din această seară. Primele SMS-uri 0722 20 60 20. Bună să te cei mai bun, vreau și eu un dedichis pentru voi și Bogdan, mulți pupici, Ana din Breaza. Hello Kiss FM, vreau un dedichis pentru toți colegii mei din Cluj, sunteți cei mai tari, vă țuc de la Cosmin, zice. Mie mi-ar plăcea să ne spună cineva, bună, sunteți praf, vreau și eu un dedichis. De la Călin, pentru deci... colegii din camera 109 cu piesa Club Can't Handle Me, de la David Guetta, foarte tare, dacă se poate, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Mulțumim frumos că folosiți și sloganul. Da, Kiss FM cel mai tare din România, de la Ion din Lainici. Ce mai avem? Salutare, sunteți tari, vreau și o super piesă pentru Melissa, de la Manu din Lugoj. No, bine că ne pup, și de la Vlad din Alexem pentru Băieți Buni. Băieți, se scrie cu I, da? Deci băieți, nu băieți. Hey, continuăm tracklist-ul, avem Dipset DJs, Never Be Alone. Ne întâlnim imediat și cu Elena Gheorghe, Midnight Sun. Și Mateo cu Limur, Champion. DJ Hank și Onyx împreună cu voi la Kiss Kiss in a Mix. Chiar acum o să vă dăm salutul și pe Facebook și o să dăm startul dedichisurilor pe Facebook. Astăzi avem invitații, așa că o să compilăm dedichisurile, o să fie mai calupurile de dedicații, o să fie mai apropiate așa una de alta. Mai scurte și mai îndesate, ca să zicem așa. Mai compacte! Continuăm cu Deepside DJ, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss Kiss in a Mix. Come on. Kiss Kiss in the Mix. Never be alone. Kiss in the mix, yeah, I'll never be alone. With DJ Angel Olex, yeah, I'll never be alone, be alone, be alone. Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I'll never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. Love, love, love. kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. sweet girl, you're so fine. One day I'll make you mine, so don't bother run. I won't hurt you, girl. I will love you more and more. Me, I love you more and more. On the bed, on the floor, pretty little señorita, let's put your music on. Rasta man, I love a man, me still original. Let's forget mamacita, you're my new number one. Și de Facebook, facebook.com/KissFM România, unde deja avem foarte, foarte multe dedicații la postarea lui Olix de acum 7 minute. Johnny, eu nu zice party on. Alina a dedicat pentru Kissoman și pentru ziua de mâine, fără ore. Domnul DJ Fizi ne salută și el. Hei, sunteți cei mai brav, zice Joke, în paranteză. Aș dori un dedicat pentru toți cei care intră în sesiune. E greu să găsești un elev bun, încearcă unul de la Kiss. Ai văzut, dacă e greu să găsești un elev bun. Da, încearcă unul de la Kiss. Dacă există pasta cu praf, atunci o să punem și jingle-ul. Atenție maximă. E aici încărcat? Nu e. Pe care acolo e. Da, avem noi jingle-ul. You are proud. Îl punem după. Alexia Milan zice așa: neața băieți, sunt dedicat scurt pentru mine și pentru voi și pentru toți chisămanii, vă iubesc mult. Natalia, salutare băieți, vreau o dedicație pentru voi și pentru toți chisămanii de pe Facebook. Spor la emisie, mulțumim. Kiss FM Leo are poză la avatar direct cu sigla Kiss FM și scrie chisăman deasupra. Pentru toți chisămanii de pe Facebook și toți prietenii mei și de aici, pentru cei mai tari DJ Olix și DJ Ian, mulțumim foarte, foarte mult. Corina Nati, un dedicat pentru Dea, să se facă bine și să revină vineri cu forțe proaspete la Kistory. Asta e vorba de Andreea Berghia. Da, vai, ce răgușită e. Da, toată lumea este foarte răcită în această perioadă. Sunt mulți oameni gripați, răciți, vorbesc pe nas, au rămas fără glas, fără voce și așa mai departe. O să le treacă și o să fie bine. Mai avem încă vreo două derichisuri din câte am văzut eu. Da, avem Răzvan Florea, vreau și eu IT de la Katy Perry pentru prietenul meu Johnny și prietena lui Madalina și Johnny și Alex Alexandru. Neața băieți, vreau și eu un derichis special pentru chisomana Ruca, este ziua ei. Pentru ziua de ieri și pentru voi toți cei de pe Facebook. Ok, continuăm tracklist-ul. Avem Snoop Dogg, remixul David Guetta pentru Wet. Sasha Lopez vine cu All My People. Și Boyer Divescu versus Don Baxter, Dan Spătaru, super piesă care merge foarte, foarte bine în clubul. Sperăm să prindă și la radio, nouă ne place foarte mult. Este o mega caterincă, eu sunt sigur că o să prindă foarte bine. Hai să dăm muzică. Drumul, da, exact, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Everybody, come on. Are you ready? We roll, we roll, we roll, we roll, we roll,

Tú sabes que digo. Invitatul de astăzi, dacă e marți, e debutanți. O să facem un jingle cu asta. E seara debutanților. Bună seara, Roxana Nemes. Bună seara, bună seara. Hello, hello. Ce faci tu? De unde vii? Cum ești? Bine, mulțumesc. Sunt foarte bine. Acum că îmi lansez noua piesă, sunt foarte bucuroasă. Și eu vin din București, chiar acum. Din Ploaie, da. Noua sau prima? E prima, e debut e oficial, prima, nu? Da, da, da. Ok, foarte, foarte tare. Hai să ne spui despre piesă și despre celelalte piese pe care le-ai tu înainte de asta. Am înțeles că ai foarte multe piese compuse, care lucrează cu mulți compozitori, producători, nu? Așa cum se întâmplă cu un artist care vrea să înceapă fulminant, lucrează cu mai mulți compozitori, nu? Exact, da. Ia spune-le, pe scurt, așa. Piesa asta e compusă de Free DJs și făcut remix-ul de DJ Young și Aita. Da. Ok, ok. Dar a fost completă, am vrut să zic că de la început. Da. Normal. Okay. E o altă variantă, să spunem așa, o altă viziune. Așa, da. Și celelalte piese de pe viitorul tău album sau mai am 10 piese. Așa? Care sunt compuse de Deep Central și alți compozitori. Ok. Sunt foarte bune. Foarte bine. Vii la ele cu remixuri, cu mai multe variante, nu? Da, promit. Ok, ziceam de un videoclip, vorbeam înainte de a intra în direct, spuneai că o să faci un videoclip la piesa asta care se numește Just Sex. Exact, da. Sună bine, nu? Da, sună exact așa. Numele sună ok, o să ascultăm și piesa acum, dar sunt sigur că sună bine și ea. Cum da, în 2-3 săptămâni voi filma și videoclipul. Ok. Care va fi foarte sexy, ca și piesa de altfel. Ok, foarte bine. Hai să auzim atunci debutul oficial, Roxana Nemes, Just Sex, la Kiss Kiss in the Mix și apoi revenim cu ea în studio. Ok. You wanna see Debutanți, prima invitată, Roxana Nemes, Just Sex, la Kiss Kiss in a Mix în premieră și ea live în studioul Kiss FM. Hello again! Hello! Da, o piesă foarte sexy, exact! Suntem foarte curioși de videoclip, pentru că videoclipul trebuie să vină cu o imagine foarte, foarte sexy. Sexy și... Așa, o să avem un videoclip bărbat sexy sau femei sexy? Sau îi combin eu și... Eu foarte sexy. Ok, și o să fie și alte fete pe lângă tine în videoclip? Normal, și fete, și bărbați, de toate, dar eu voi fi cea mai sexy. Trebuie, normal. Ok, hai să ne spui datele tale de contact, viitoarele tale date de contact, pentru că tu ești la debut astăzi. Da, musicmanagement.ro. Așa. Iar pe Facebook, Roxana Nemes. Într-un cuvânt. Exact. Ok, baftă maximă, succes cu piesa, cu remixurile viitoare, cu piesele mulțumesc tale mult, de până acum ajută. Și vrem să vedem videoclipul, să vii să-l lansezi la Kiss TV, ok? Mulțumesc! Îl așteptăm, îl așteptăm! Pa, pa! Da, bă, ceau, pa, Roxana! Facem o scurtă pauză acum și ne întoarcem cu încă o oră de mix. DJ Anc și Olix împreună cu voi, dăm în curând din nou startul dedichiselor pe Facebook, dar o să le citim și pe cele venite la 0722 20 60 20. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! FM. Kiss FM. Is that you know now? 1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Yo, let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Party people, this is DJ Young and DJ Onyx in the mix on Kiss. Hello, hello, party people, intrăm în ora cu numărul 2, 8 și 1 minut mai exact, DJ Anc și Olix împreună cu voi. Începem ora și înainte să începem ora, hai să vă spunem unde ne întâlnim în acest weekend. O să avem un weekend foarte, foarte fierbinte, sperăm noi și din punct de vedere meteorologic. Partidul Kiss FM vă dă întâlnire vineri seara în club Euforia din Roman, iar sâmbătă suntem în club Castel Dasa Cado din Târgoviște. Olix și Dan Fințescu sunt acolo, în timp ce... DJ Anc in the mix, la Kiss Kiss in the mix party, se întâmplă în Focșani, în Pulse Studio. Ziua o să fim pe plajă, iar seara ne întâlnim în club, în Pool Studio. Începem ora aceasta cu Enrique și Ludacris. Tonight I'm loving you. Da, în piesă nouă, Feel se cheamă. Și o să ne întâlnim și cu Laura, No More Tears. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss in the Mix, 8:15, Laura, No More Tears. Momentul să luăm alte dedicații de Kiss-uri de la 0722 20 60 20. Foarte, foarte multe. Ia să vedem ce zice lumea acum. Salutare, Kiss-omalilor, un dedicat de la Alex pentru toți cei care ascultă și pentru toți de pe Facebook, pentru familia mea și prietenii mei. Brau, Don Omar, Danza Guduro sau Voltage. See You Be Free, Slobozia este alături de voi. Ok. Hei, hei, sunt Ioana și îmi fac afurisita temă la mate și desigur vă ascult. Tare aș vrea să ascult Deep Side DJs, Never Be Alone, pentru prietenul meu. Da, da, și pentru pe mine m-ar face foarte bucuroasă să mă concentrez mai bine. Mersi, Kiss FM, It's the Best, vă pup. A fost piesa, să știi. Sunt Nico din Vârfuri, suntem super tari, mulțumim frumos. Credeam că stai pe Vârfuri. Hello DJ Angolix, de Kiss-uri pentru Natalia, pentru iubitul meu Alex, pentru toți Kiss-omanii, pentru echipa Kiss FM. Abia aștept noaptea de sâmbătă să revină partidul în Târgoviște, Partion, vă pup, Izabela, ne vedem acolo. Hai să luăm încă unul. Salut băieți, mă numesc Elena, vreau și eu piesa cu Play and Winnie a Bibi pentru voi și familia mea și pentru cei care ascultă Kiss FM. Avem chiar acum Emil Lazaria, FCR, 9mm. Alessia vine cu Find Me, Ale Ale. Un remix foarte tare, semnat Claudio Cristo și Andrei Rizzo. Și Sag Noel, Loca People. DJ Anx și Olix cu voi până la 10, In The Mix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss, In The Mix, cu DJ Anx și Olix. Yes, sir! Yes, sir. We got a freight joint right here called 9mm, you know. This ain't Emil Lazaria and your boy F-Charm welcomes you to our world. Strike.

partying, I thought to myself, what the fuck? All day, all night, all day, all night, all night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ, what the fuck? FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ, what the fuck? FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? La gente está muy loca. Loca, loca, loca. Loca, loca. Da, trebuie să apară un bootleg între Loca, Shakira și What the fuck, nu? Da, da, da, ar fi o idee foarte, foarte tare. Avem aproape jumătate de oră trecută de ora 8, de, adică suntem aproape de jumătatea emisiunii, mai simplu de spus. O să luăm puțin mai acolo dedicații de pe facebook.com/kissfmromania. Am dat startul acum câteva minute, așa că le așteptăm să se adune acolo și o să le citim în câteva minute. Până atunci, trei piese foarte, foarte tari. Adrian Sână și Beverly Brown, I Can't Live Without You. Kobe Perez, Some Love, Kama Ahava. Și Alexandra Stan vine cu Get Back ASAP, o super piesă. DJ Ang și Olix la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați de podcastul Kiss Kiss in the Mix. Îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Ang și Olix.

super piesă, Alexandra Stan, Get Back ASAP. Facem o mică pauză și în câteva clipe ne întâlnim cu a doua tură de invitații. Mă rog, al doilea proiect de debutanți. Dacă e marți, sunt debutanți. Avem imediat Red Code cu piesă nouă, Love in Dubai se cheamă. Și după pauză să citim și dirichisurile primite de la voi pe facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Yo, party people, back to the party, back to the mix. DJ Ang și Olix, avem DJ Project chiar acum și Julia mi-e dor de noi. Și am zis că ne ocupăm de rechizurile de pe Facebook. Cum sunt date? Am dat startul de da. Hai să dăm un refresh mai întâi. Dăm așa un reload frumos și intrăm pe facebook.com/KissFM România, unde avem dedicațiile voastre la postarea de acum un sfert de oră. 16, e o nimica toată, 16 de rechizuri, le citim în jumătate de oră dacă e. Lidia Vela pentru Raluca, Eluța și toți prietenii mei, vă iubesc tare tare. Corina Nati pentru toți cei care la ora asta muncesc, vă pup, spor și distracții la butoane. Ela Dumitrescu pentru Veverița Ralu și Veverița Dia și pentru voi, Kiss Kiss, mulțumim. Melec Angel, neața băieți să fie pentru gașca de turci români care ascultă Kiss FM, voi sunteți la putere. Bravo băieții, mulțumim. Bravo Ionuț, vreau și eu piesa de la Narcotic Sound și Christian D. Dansa vecinii pentru toți vecinii care s-au strâns la ușă să asculte premierele. Cosmina zice să începem prima zi de vară cu Love in Dubai, zic să meargă bine la toți chisomanii. Apropo de Red Code, o să fie în curând debutul oficial al piesei aici în studioul Kiss FM. Ce mai avem? Unde am rămas? Andreea Oana. Andreea Oana, vreau o piesă Residence DJ și Frisco Echo pentru prietenii mei, George și Ionuț, Cosmin, Dina, unde rechis pentru Raluca, Elekes din partea mea, te amo, ieri a fost ziua ei și nu am avut net de la vreme, măcar de rechisul să citiți, ia uite că l-am și citit. Ok, continuăm mixul cu DJ Project și Julia și apoi o să vorbim cu Red Code, invitat să lanseze noul single oficial, noua piesă se cheamă Love in Dubai. DJ Ang și Alex cu voi, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. in the Mix live la Kiss FM, al doilea proiect de debut de astăzi. Este vorba despre Red Code, mai exact Florin de la Red Code se află în studioul Kiss FM. Hello, hello. Salutare, salutare, trebuie să îmi dai un miel. De Sorin. Ce? Ah, Sorin. Se întâmplă. Se întâmplă astfel de confuzii, mai ales când este vorba despre proiecte noi, proiecte la debut, dar e oarecum parțial un debut pentru că tu ai mai avut o piesă, se chema Rumba Preciosa. Așa este. Da, a fost defuzat o bună perioadă și la voi. Da, o știm foarte bine, era un fel de cover, lucrare, prelucrare cu... Exact, după Rumba Portugheza, Dr. Belido, din Spania, Interesa Music. Sigur că da, era practic o colaborare pe care o aveai tu cu ei și era o altă variantă licențiată în România, varianta voastră, Red Code, Rumba Preciosa. Trebuie să spunem că noi filmăm această intervenție, o să o punem pe net, pe Facebook, pe YouTube. Trebuie da, să zâmbim frumos înseamnă. Sorin, fă cu mâna, da? Așa, gata. Așa, iar acolo în cealaltă parte din studioul Kiss FM. Noi am zis că e totuși debut. Am zis că ești la început în România cu proiectul tău. Chiar dacă afară, am înțeles că a prins foarte bine prima piesă, nu? Da. Unde ai semnat-o? Unde se dă? Spania, Portugalia, Turcia, țările scandinave, Mexic, Italia și alte țări în care doar ei știu de ea, încă nu a ajuns. Foarte tare. Uite, pentru labelurile de la noi, Urechile Ciulite, avem un proiect care încă nu e semnat în România, se numește Red Code și acum se află oficial al doilea single lansat în premieră astăzi la Kiss Kiss in the Mix. Se numește Love in Dubai. Hai să ne spui despre piesă. Piesa a fost făcută împreună cu băieții de la Bass Production, Andre Rizzo, Claudio Cristo, Sebastian Crenea, știu că a fost și la voi invitați. Da, sigur. Am colaborat foarte bine cu ei pe primul single și atunci a zis că e păcat să nu facem și acest al doilea single împreună. Sigur că da. Iar astăzi e deschis oficial pachetul de remixuri cu primul remix la piesa asta, Love in Dubai, DJ Young Shaisa Remix, pe care l-ascultăm acum. Cine pe facebook.com/KissFM România să vină cu păreri, cum sună piesa, cum li se pare, ce mai trebuie schimbat la ea și dacă o să fie finală, nu, urmează un videoclip cu siguranță. Sigur că da. Ok, premieră la Kiss Kiss in the Mix, Red Code, Love in Dubai, primul remix oficial al piesei, DJ Young Shaisa Remix. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. You can stop in my mind. You can love everybody, but nobody can love you like I do. Everybody, so all I want is to believe in you. Mind. You can love everybody, but nobody can love you like I do. Mind. You can trust everybody, so all I want is to believe in you. Stop in my mind. Code, Love in Dubai. De unde până unde numele de Love in Dubai pentru piesa asta? Adică la ce te-ai gândit? La soare, mult soare, multe vede frumoase și ritmul oriental acolo te duce cu gândul. Da, asta în Dubai și fete frumoase nu prea. Să știi, păi de ce? Că... toate româncele au plecat acolo, cum nu? Asta, da, da, la ce okay. fete au okay. ei acolo, okay. no, e, alea e, de la ei nu. E bună varianta asta, au plecat fetele noastre acolo. Da, asta e, da. Da, și... Red Code? De unde? De la codroșu.ro, blogul numărul 1 în divertisment. Da, da, da, da, da, gata, gata, mi-aduc aminte, știu că m-am informat pe vremea primei piese. Da, ok. Asta vreau să te întrebăm pe finalul intervenției, datele de contact, site-uri, Twitter, Facebook. Redcodeoficial.com, Facebook, redcodeoficial.com, Twitter, redcodeoficial.com, YouTube, redcodeoficial.com. Le-ai făcut toate la fel, să fie identice, exact, să fie... Exact, exact, să nu ne pierdem. Sigur că da. Ok, succes maxim cu piesa. Mulțumim. Cu al doilea single, să ne spui pe unde îl mai semnezi și pe ăsta, pe unde îl mai licenții. Și dorim baftă și în România cu piesa asta, Love in Dubai. Mersi frumos, băieți. Ciao, baftă multă. Bye bye, avem două minute acum. Da, o pauză scurtă. După care ne întoarcem cu încă trei piese. Să punem... Nu? Să mai punem mai ceva. Uite, Elena Gheorghe stă acolo și așteaptă cu piesa cea veche. Uite, îi dăm acum play, atenție, maximă, synchronize, 2, 3 și... Nu, stai așa că putem vorbi și 7 secunde pe începutul ei, atenție! DJ Anxi, Alex, Kiss, Kiss, era mix! Asta n-a fost mixat, a fost din playlist, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! just pull the trigger. Say a prayer to yourself. He says, close your eyes. Sometimes it helps. And then I get a scary thought. Cu Rihanna, Rașa în rulet, păcat că la final se împușcă. Sau cum e? Da, nu știu exact ce se întâmplă la final, dar e ceva cu... ceva cu împușcături. E ca și cum e un film care se termină prost, nu? Sau trist, sau... da. Da, nu, nu e bine. Ok, continuăm mixul DJ Ian și Olex la Kiss Kiss in the Mix. Intrăm în ultima oră de astăzi, mai exact. Dăm chiar acum startul celor 50 de minute neîntrerupte de reclame. Avem, pe început de oră, o piesă foarte, foarte tare. Corina, No Sleeping, varianta Radio Killer Remix. Imediat ne întâlnim cu DJ Rino și Silvia, Feel in Love, și apoi Play and Win. Ia, baby! Luăm dedicațiile voastre și ora aceasta, 0722 20 60 20 și facebook.com/KissFM România. Mega petrecere, mega nebunie în fiecare seară la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. There's no time. slipping tonight. There's no time. Morning, we gonna keep on loving. foarte tare piesa asta. Avem imediat un remix în premieră. DJ Taina și Chris Ferreș au făcut un remix foarte, foarte tare pentru Radio Killer, Lonely Heart. Îl ascultăm în câteva clipe. După care avem LLP și Miss Sunshine, Sensation. Și cel mai nou single, Andreea Bănică, se numește Sexy. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss in the Mix. Yo, remix în premieră. Remix în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Gonna break your neck. Hey yo, hey yo. stay with me like you played the song, John. Don't win nothing wrong, just stay my love. Give it to me. Love. Give it to me. Love. Give it to me. Love. Kiss in the Mix. Momentul să luăm câteva SMS, câteva dedichisturi. 0722 20 60 20. Sunt un număr foarte, foarte mare acolo. Hello Kiss FM, vreau și eu melodia Sal Noi Loca People pentru clasa 11B din Liceul Economic Piatra Neamț. Vă pup, sunteți cei mai tari. Cristi semnează. Hello, vreau și eu Matias, Missing You. Nu, mai devreme, aș dori și eu un dedichis. Sunt Ivănuța din Sechira. Aș dori și eu melodia lui Puia pentru viitorul meu, George din Secăria. Foarte tare acolo. Bine că nu din Shakira. Pentru viitoarea mea soțioară cu mesajul Ana, cu mesajul te iubesc, Google Book. Ok. Price Tag de la Jessie J, foarte tare. Vreau și eu dedichis și piesa Call Again de la Alexander Bass și Liz pentru scumpa, frumoasa mea Alexandra Mihai din Iași. Ciao! Ciao la final! Pentru soția mea Aura, te iubesc foarte mult și pentru voi The Best Radio, Gabi din Slobozia. Ce avem chiar acum? Park Place, Out of Time. Imediat Sonia. Un remix în premieră. Da, remix în premieră, LLP Remix pentru Sonia, Hold On. Și vine și Connector în câteva clipe cu Ring the Alarm. Ce avem bună muzică? Se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Yo, come on, party people! Dun, dun, dun. sex alive up in the place. De lansări, remixuri noi, piese în premieră și piese noi, în special piese noi la Kiss Kiss in the Mix. Și invitați, toți invitații importanți și, desigur, debutanți marțea au fost și au trecut prin studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Avem așa să vă spunem, aproape, aproape că e weekend, chiar dacă e doar marți. Da, pentru noi doar luna este zi de odihnă, da. De marți încolo ne simțim ca în weekend. Da, avem super evenimente în weekend, în acest weekend. Partidul Kiss FM, ediția 183, se întâmplă vineri în Club Euforia din Roman, Olic și Dan Fințescu, iar sâmbătă suntem în Club Castel, Daso Cadro din Târgoviște, de acolo o să și transmitem live sâmbătă noaptea. Și tot sâmbătă Kiss Kiss in the Mix Party cu DJ Young la butoane, o să fie în Puls Studio din Focșani. Ziua ne întâlnim pe plajă și seara mergem în club. O să facem o mega nebunie Kiss Kiss in the Mix Party. Avem 3, poate chiar 4 piese foarte, foarte tari. Chiar acum începem cu Narcotic Sound și Christian D, Dansa Bonito. După care continuăm cu alte hituri. Stai că nu vă pun acolo la tracklist-ul tău. Îți dau un binoclu imediat. Ina vine cu noul single Club Rocker. Și Don Omar cu Lucenzo, Danza cu Duro. Remixul DJ Tana și Chris Ferreș. Plus Mad Heart, Call Me Lover, Dijang și Aisa Remix, Dijang și Olix împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Yo! Oh,

Love DJ Young și Olix. Eu cred că sună Mix Mad Heart, piesa nouă, Call Me Lover și varianta DJ Young și Asta Remix. Avem și Mr. Boba în studio. Ce variantă? În varianta live, pregătit pentru... Varianta Radio Edit. Varianta Radio Edit. Bună dimineața, domnilor! Căra viață pentru ăștia care sunt suciți ca mine. Știi, sunt sucit ca să nu zic invers. Sigur că da. Ești pe invers cu fustul orar. Păi eram sigur. Nu știu de ce am adus eu conversație acest subiect. Adică, delicat pentru unii, dar nu și pentru noi. Dacă tu încheie emisiunea la ora 2 în fiecare dimineață... Până da, e la 2, acasă... vezi, nu e la 2. Da, la 2. E la 2, deci la e ok. Până ajungi acasă, până un alta, se face 4, până la cât dormi? Până pe la 10-11. Ah, iată un... un băiat harnic, un om cu responsabilități, care are multă treabă de la 10 dimineața încolo, să nu-l credeți, doarme până la 1. Doamne fere, nu mai dorm și până la 1, dar sâmbătă. Ok, care e subiectul serii la Kiss in the Night? Uite, promit că mă gândesc și spun dacă nu pleci. Sigur că da, aici vom fi, prezenți încă 3 minute, ai timp să ne zici. Da, bă, da, eu știu, dar nu vreau să zic. Oricum, rămâneți cu Mr. Boba mai pe scurt la Kiss in the Night, urmează de la 10 la 2 dimineața. O să mai lăsăm piesa asta să meargă până să gândește Mr. Boba care e tema serii. Mișto. Hai mă, oprește piesa, ia uite. Hai mă. Mă. Hai mă. Îl mai lăsăm să se gândească? Ok, eu luăm de la capul. Dacă stai până mă gândesc eu. Da, mâine seara de la 7 ne întoarcem la Kiss, Kiss in the Mix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. 911, what's your emergency? Send more music now. Kiss FM.